Ja, ja, kom igen nu. Nu kör vi, grabbar. Jag börjar ta av mig den stora ytterjackan här. Nu blir jag lite uppvärmd där och redo för Final Fantasy och sånt. Nu blir Max farlig här. Oj, oj, oj. Nu tar han av sig. Han gör sig redo. Danny, kan du styra upp det där? Men det är ju du... Men du är ju inte med på podden. Ja, precis. Så vi behöver spara allt det roliga till... Okay. Kan göra ett intro innan det där ljudklippet. Har special intro med nu i planeringen på fullt allvar. Fullt så. Ha med okay. Det när du säger okay. Det också. Till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla dess slag, där pengar styr och allt är bara för mumsigt, så som Fredrik skulle säga det. Ja, och jag också. Dagens datum är 15/10/2016 och det här är avsnitt 89. Vi tar ett steg framåt, sakta men säkert, mot 100. Kommer vi lyckas? Vi hoppas på det. Jag vet inte om det kommer gå, för att Fredrik är ganska jobbig när vi kör det här. Mm-hmm. Det är jag som ska hålla i 100 avsnittet, så det kommer bara gå paj. Ja, jag vet. Jag tror aldrig jag hört dig så energiskt, Danny. Alltså, jag vet. Det är som om du var tio år yngre. Andra podden i rad som är värd, så... Spräng inte en ven nu bara. Spräng inte ven, okej. Okay. Ja, nej, men Danny, det är ungefär som du var 15 år yngre där. Jag kommer ihåg den där, Danny. Det är nästan liksom... Ja, 20 år. Ja. Mm. Jag är såklart Danny. Med oss idag har vi Fredrik. Säg hej. Mm, det är jag där. Hej, hej. Max. Hej! Oh, gud. Du bara ekar där, gjorde du. Oh, och såklart Rob. Ja, det är jag, tillbaka från graven. Jesus Christ. Förstår vi varför jag inte ska vara värd för att bli bara så här flummigt. Yes, fortsätter. Lite spel i fokus då, Endless Space 2, Seven Days to Die och lite försnack om Mafia 3. Kan väl vara intressant. Sen har vi lite nyheter om att har du Skyrim... Du får Skyrim Remaster gratis om du redan äger Skyrim plus alla DLC. Kan gå in lite mer på den sedan. Steam ska göra så att du kan använda PS4-kontrollen. Valve håller på att utveckla en ny Vive-kontroll. Och så tar vi prata lite grann om nya Rogue One-trailen. Det är spännande. Eller hur? Jag är så exalterad. Ja, jag är helt utom mig. Jag är helt svett. Bortom mig. Du är helt svett. Av all exaltering som vi han sitter upplever helt han behöver en jag skriver upp en timestamp nu för Max att klippa bort det här sen, så det är lugnt. Sen har vi veckans diskussion där vi pratar om spelklienter. Då och nu och framtiden. Fördelar och nackdelar på alla dessa roliga Steam, Uplay, Origin, etc, etc, etc. Sen har vi på övriga nörden så kommer vi prata om Final Fantasy Fanfest där Max kommer hålla på i typ 3 timmar, så att jag ber om ursäkt redan nu för er som faktiskt sitter igenom resten av podden. Sen har vi lite lyssnarmail innan vi knyter ihop påsen för potten. Låter det som en plan? Underbart. Är det dubbelknut på säcken? Eller? En dubbelknut så den inte kommer ut igen precis. Det är lika bra att se till att det aldrig kommer ut till resten av allmänheten. Men vi kan ju börja lite grann med att höra lite grann om Endless Space 2. Kapten mitt segment! Då kan du ju för gärna få berätta lite grann om vad är Endless Space för någonting. Ja, Danny. Vad roligt att du vill höra. Nu är det så att Endless Space är ett av de här mer intellektuella, strategiska krigs- och utforskning och fred- och teknologiskt utvecklingsspel som ibland nästan ska liksom se som en simulator, skulle man kunna säga. Så ingenting för Danny med andra ord? Vadå? Inte för dem som har korta... Vad är attention span på svenska? Det är dålig... Koncentrationsförmåga. Precis. Nej, det är precis. Inte alls det. Ja, det är vad jag har i alla fall. Så. I alla fall, hur många här har spelat någonting från Endless-serien? Det finns ju både Endless Space 1 och Endless Legend, så att nu är det faktiskt en serie. Räck upp en hand. Jag äger Endless Space, tror jag. Jag har kört lite av det, men... Jag kunde aldrig komma förbi typ första mission, så att jag har varit lite så här, fuck it, jag orkar inte. Okej. Någon annan? Jag har dem i Steam-förrådet. Ja, bra. Men då får vi ta och spela dem någon gång. För att jag letar efter opponents och slakta just nu. Så att, bra. Men som sagt, det som är Endless Space 2 som Endless Space 1 är ett 4X-spel med, av det lite simplare slaget skulle jag vilja säga. Mm-hmm. Det 4X-spel är ju det klassiska. Många känner igen till exempel Civilization och den typen av genre. Fast här är ju i rymden då, och du istället för att gå på ett litet landskap ut i världen så är du ute med planeter och stjärnor och galaxer och ja, allt det där. Gött och roligt, ni vet hur det är. Som Stellaris lite. Det är väldigt likt Stellaris. Det som är unikt med Endless-serien även alla tidigare är raserna. Det vill säga det folket du väljer att spela. De har väldigt... Det är inte bara så som att du har den här typen av arméer är starkare, eller du får det här speciella rymdskeppet, eller du har mer av guld-ekvivalent-resursen. Utan här har du riktigt stora grejer. Till exempel en av de nya raserna nu är ju ett gäng rymdvampyrer som är lite för snobbiga. De tycker inte, de står lite över alla andra raser, så att de vill inte bosätta sig på planeter. Så de har byggt enorma arker istället, som de åker ovanför en planet och sen abduktar de folk från planeten, och det blir deras food resource på sätt och vis. De harvestar essence, och när de har tillräckligt mycket essence så kan de antingen bygga en ny ark eller populera sig lite mer och sådär. Så de är mycket intressant. Det ändrar ju spelsättet helt och hållet. Allt jag föreställer mig är en massa så här traditionellt klädda vampyrer, liksom som Dracula, liksom, som går runt på en rymdskepp och bara aha! Precis. Nej, men de har varit intressant där. Och sen har du ju ett lag eller ras då som har lite mer maffiastyr. Vi ska ta lite mer om maffia sen, men de är lite mer the family kallas det liksom, och de har lite olika interna struggle där. Men det som är unikt med dem är att de kallas för planet brokers. De köper planeter och instant får koloniserade då dem, så kan de då sälja dem och ha diplomati med de andra faktionerna på kartan. Finns det, finns även någon som heter Cravers. Det är ett gäng speciellt modifierade insekter som har blivit en hel ras som bara baserad på att äta upp allt. Det blir väldigt surt för andra raser på planeter man koloniserar. De har typiska det här att när du koloniserar på en ny planet så har du 50% bonus i alla resurser. Tills det har gått ett par turer, sen är det på 25%, sen går det ett par turer, sen har du 0%, sen är det minus 25%, sen är det minus 50% och sen börjar folk svälta och dö. För den här rasen, de är byggda bara för att förstöra och äta. Så att de äter ihjäl sig själva om man låter dem vara på en planet tillräckligt länge. Det som var svårast med den rasen är att de är konstant i krig med alla. De fattar inte vad diplomati är. De tycker döda, äta, repeat. Och ja, det är svårt att hålla grannskapet glatt på att ha bra moral när alla börjar svälta och dö av hunger. Så att det var en lite intressant utmaning att man säger nej, vi behöver starkare skepp, mer skepp. Och sen, fan, måste jag gå tillbaka och hålla på med politik och göra entertainment center. Okej, alla får gratis livestreaming. Tänk inte på att det inte finns någon mat. Här, titta på online-video istället. Look at the shiny colors. Låter ju fullt normalt det där ju. Ja, nej men titta på det här. Det är allt du behöver egentligen. Du behöver inte äta. Fortsätt bara titta på den här streamen. Precis. Det är exakt vad jag gjorde. Jag menar, det är Final Fantasy. Mm, det kommer vi till sen. Oj. Men sagt, Robert, späck inte den björnen som sover här nu. Ett intressant, lite väl designat, men det är väldigt modernt tänk på grafiska UI:t, att det är inte så... De har gjort ett väldigt bra sätt att göra det. Liksom, det simplaste ser du direkt, och det, för att en nybörjare ska kunna komma in och förstå sig på det. Nu är spelet inte jättelätt med alla som har såna speciella faktioner och de spelar på ett väldigt speciellt sätt, men det är kul att se en väldigt stor variation, och det är ute i Early Access just nu, bör nämnas. Det finns endast 4 spelbara raser, mer är planerade och kommer med tiden. Finns det någon release-datum på det här, eller så att säga? Inte vad jag vet, nu ska vi se, det var nog vilken månad är vi nu? Är vi i september nu? Oktober. Det var den 6 eller 4 oktober som Early Access kom ut, så att vi har inte fått något. Vi har precis, jag har första, precis gett mig på. Första Endless Space i Early Access också, eller? Kommer inte ihåg faktiskt. Jag vet att jag köpte det. Jag tror det. Också, men jag kommer inte ihåg om det var Early Access. Early Access jag också. Så att, och sen spelade 9 timmar och inte kom någon vart. Så då avinstallerade spelet. Och, det är lite intressant att se vilka raser de kommer dra över. För att de har mycket också questlines som lite som Stellaris hade lite där. Att det är mycket intressant. Det finns mycket anomalies och många forskningssaker att göra. Det finns mycket mycket lore på planeter och vad som händer. Det är inte bara en planet med resurser på, utan ibland kan det finnas quests du får upp och du hittar övergivna rymdstationer och då får du välja lite vad du vill göra. Och allt det här har påverkan på din politiska inställning. Liksom, ja, du kan välja 2 saker. Antingen kan du forska om den här eller så kan du förstöra den. Och väljer du att forska om den, då får det forskningspolitiska partiet mer stöd i ditt imperium, och till slut så kan de ha lite olika värden och folk blir sura och folk blir glada och sånt. Nu måste jag måste fråga bara det, i och med att du har kört första och nu går till 2:an här, och visst det är Early Access och det är kanske inte alltid implementerat så, men finns det några så här jättetydliga skillnader från 1:an till 2:an? Ja, den politiska styrningen, precis det jag nämnde om, hur du har olika politiska partier som bestämmer lite liksom, hur mycket militärisk kontroll du har, hur många procent av hur stort stöd du har för det militäriska partiet, bestämmer till exempel hur seriösa eller mer större, mer påverkande militäriska lagar kan du sätta i kraft, träda i kraft så att säga. Okay. Så det är ett ganska mycket större segment, och questlines överlag. Men alla civilisationer har den här typen av election liksom, när man får välja fram partier. Ja, alla börjar med sin egen form av government, och senare vid techträdet så kan du låsa upp så att man kan byta form av styrelse då. Men, finns det någon form av federation liksom, som att ja, men vi och insektsmänniskorna och underlatmänniskorna, vi bildar en allians och sen har vi en egen parti tillsammans på de 3 liksom, eller? Den vet jag inte, jag har inte kommit så långt i diplomatigrejerna. Jag har mer varit, jag har spelat som vampyrer och bortfört allihopa och lyckades ta koll på allihopa en gång. Och nu mitt andra game som jag körde, så körde med Cravers, där jag började äta. Jag tror jag äger 75% av galaxen. Min moral ligger på minus för alla svälter. Men de kan väl inte ha några partier? De har militäriskt parti. Okej. De, det är mycket så här att vi har många nya unga soldater uppe, vi behöver mer skepp, så får du liksom ett litet quest av militäriska partiet att bygga 2 av det här skeppet. Väljer man liksom ledare och sånt också? Eller? Ledare sätts automatiskt för alla heroes du köper, om man säger. Du kan antingen sätta en hero i ett stjärnsystem så att de är som en governor där, och du kan då, de får experience. Du kan göra så att de boostar det med typ, det är 10% mer food produceras här för att de är governor där. Okay. Eller du kan sätta dem som en admiral, ledare på en flotta. Mm. Så att den ger att alla som är med i den här flottan har 10% mer hitpoints till exempel. Ja, och alla de tillhör ju självklart ett parti också. Ja. Så går det bra för till exempel, har du en militaristisk person som sitter på flottan, vilket är väldigt bra för det, han är ute och krigar mycket, då får det militäriska partiet mycket stöd och ökar och folk vill välja honom, så att de kan också gå in och sätta sig i det senet då, och det finns vissa som har liksom bonusar, if senator så ger han så här mycket bonus till systemet att det kan kosta 50% och bara tänker, jag kan inte låta bli, hela tiden när du pratar nu så tittar jag och tänker, ja, men tänk dig själv, insektssenaten. Mm. Det sitter, jag ska nog rösta på den där skalbaggen i alla fall, jag tycker du hade ju rätt. Det är bara så. Ja, jag tänker, det var därför jag frågade om federationen något. Jag tänker, då sitter någon så här underlat människa eller något. Ja, vi måste ju välja någon president här. Det får bli den här från Perkolavitto-folket, insekterna alltså. Yes. Kan man döpa sitt folk liksom? Typ, det här är bävrarna. Eller vad, ja. Eller ja, det brukar gå dit för dig. Vi har varit i rymden förr med bävrar och Ulla-Stina och gänget. Mm. Kan man döpa sitt? Jag har inte civ. Döpt dem. Jag tror att du kan göra en custom civ. Det brukar man kunna göra. Men du måste oftast basera dem på någon ras. Men jag tror att du kan. Det är inte lika customizable som i Stellaris. Där det verkligen var att du gör en egen faktion på så sätt. Men det ska säkert gå att göra. Då så. Men nu jag är nöjd med mina frågor i alla fall. Bra, då så. Yes, bra. Ja, men då kan vi slänga över lite grann till Rob och höra honom prata lite grann om Seven Days to Die helt enkelt. Ja, vi kan göra det. Vad är Seven Days to Die? Förutom titeln låter ju väldigt diabolisk, liksom You got seven days to die. Vampyrerna är med här igen också. Det är skumt. Ja, nej. Tror jag pratade om Seven Days to Die förut någon gång. Men Seven Days to Die är ett zombie survival crafting-spel. Det är en lik genre, det har vi aldrig hört talas om förut. Ja, precis. Det är något nytt som tror jag. Ja, för sådana genrer som har jag aldrig sett. Tror du att det kan bli populärt, den här typen av genre? Nej, det kommer aldrig slå. Nej, det kommer aldrig slå, det går bara inte. Tror inte. Ja, nej, men Seven Days to Die är... Ja, det startar som alla andra spel. Du vaknar upp, apokalypsen har hänt och det är zombies överallt. Och du ska överleva helt enkelt. Och crafting-aspekten är ganska integrerad. Du kan bygga hus och sådär. Lite Minecraft över det hela. Men du har det lite mer realistisk stil på det hela. Och anledningen till att det heter Seven Days to Die är att var sjunde dag så kommer det en zombie-horde som vill äta upp dig. Är det liksom uspen i det här, så att säga, eller? Ja, lite. För du har så att i default-läge så är det så att du har dagsläge, då är det zombie som vandrar omkring lite här och var, och ser de dig så kommer de försöka döda dig, eller om du springer runt med typ någonting som luktar, till exempel något kött eller något sånt där, så känner de igen, så kommer de förfölja dig lite längre tid och sånt där. Lite sådana grejer. Och du börjar ju med ingenting, så... att det bästa är att inte försöka ge sig på zombiesen då till att börja med, för att det tar lite att döda dem ett antal slag. Man behöver en pilbåge eller något sånt där. Och sen vid sjunde dagen så kommer den här stora horden då, och den är inte så jättestor i början, men ju fler veckor du överlever i spelet, desto svårare och större blir de här horderna då, och du får större och farligare zombies som kommer mot dig. Är det bara människozombies eller finns det liksom djurzombies? Det finns hundar också. Och björnar. Men zombies? Jag vet inte om björnarna är zombies, men de ser lite zombieaktiga ut. Men hundarna är ju typ så här feral dogs. Okay. Där. De är också farliga. De är jättefarliga, speciellt i början. Mm. För att du har ingenting som kan döda dem tillräckligt fort. Och du har inte tillräckligt bra armor. Så ser man en hund så spring för livet, för i helvete. Bara klättra upp i trä och gömma sig där. Chihuahua. Kan inte klättra i träd. Den. De ser ut som... De påminner om hundarna från Resident Evil-filmen. Första filmen där. Cerberus-hundarna. Ja, jag tror de är lite mer slika och ser ut som... Jag kommer inte ihåg vad hundrasen heter, men... Vad heter de där? Det är ju såna jävla... Inte Rottweiler. Nej. Doberman? Nej, inte Doberman, tror jag inte. Skitsa, hundar! Whatever. I alla fall, farliga hundar i alla fall. Så de ska man inte ge sig på. Och de har... Alltså det är early access fortfarande. De släppte precis Alpha 15 som har gjort en hel del uppdateringar till grejer, lagt till massa nya crafting recipes och sånt. Och det finns en hel del saker att göra i spelet ändå. Det mesta tar ganska lång tid, och är du lite fegis som jag är väldigt ofta när jag spelar den spel jag spelar själv i alla fall, så kommer du, så räcker det inte att bara gömma dig i ett hus under sjunde dagen, för zombierna som kommer slå sönder i det jävla huset alltså. Och dina vapen är inte tillräckligt bra. För de allra bästa vapnen, som till exempel pistoler och andra skjutvapen, de behöver man oftast recept som man hittar för att kunna lära sig att göra dem då. Och så behöver du kunna hitta delar som du kan bygga dem av. Och sånt hittar du bara genom att gå ut och loota i världen. Och det är väldigt random vad du hittar, för att det finns en hel drös med olika containers då, som har saker. Som byrålådor och kylskåp och spisar och garderober och whatever. Titta vad jag hittade i spisen! En hagelbössa! Ja, du, det har hänt. Det är väldigt random vart saker ligger. Det är väldigt random vart saker. Jag har hittat ett antal pistoler i toaletter till exempel. Tillsammans med human turds. Så stora jävla bajskorvar bara ligger rätt i, som man kan plocka med sig. Vad ska man med dem till då? Du kan göra om dem till fertilizer för när du odlar mat. Jag tänkte såhär, liksom, det var ett väldigt speciellt vapen. Ska du kasta på den? Jag menar, zombies då, inte bryr om det luktar. Åh nej, men vänta, jag är död och har död i typ 40 dagar. Att det stinker lite, det gör inte mig någonting. Ja, det är precis. Du behöver... Det är en hel del, det är en hel process att komma upp i världen. När man nybörjare så är det ganska svårt, tror jag. För att det är inte så jätteintuitivt liksom, när man börjar. För att du börjar seriöst i dina underkläder. Du har kalsonger på dig om du är kille. Liksom. Det är allt du har. Och på dig. Och sen har du typ en burk med konserverad mat, lite vatten, en fackla. Det är typ det du börjar med. Och så måste du gå igenom spelet för att få resten av grejer. Du hittar grejer lite varstans och sånt där. Och dödar du zombies, så ibland så har de saker på sig. Alltså, men mycket av tidigt spelet är bara hugga ner träd, hugga ner stenar, gräva lite i marken. Loota så mycket du bara kan, men eftersom du har ett finite inventory så måste man välja och vraka lite bland det man plockar upp. Ibland så, beroende på inställningarna, jag tror default är typ var femte dag eller något sånt där, så kan det komma ett airdrop som lämnar ner en crate, och det kan vara allt från bra vapen till recept till medicin. Det påminner ju väldigt om Ark till exempel. Så. Ja, du har en hel del Ark till sig. Däremot så har du inga level requirements för att kunna låsa upp recept och sånt. Utan vissa saker... Alltså du har ett levelsystem. Du levelar upp genom att göra allting du gör i stort sett. Levelar du upp på. Så att, men du har olika kategorier, till exempel construction tools. Så när du craftar till exempel en yxa och sådana saker, så får du lite XP inom den kategorin. Och det är samma sak om du skjuter någon med typ en pilbåge, så får du lite XP inom den kategorin. Och så ju mer du levelar upp, desto bättre blir du på det, och desto bättre saker kan du crafta. För varje gång du craftar någonting, så säg att du, det första man craftar i spelet är i stort sett en stenyxa som du använder för att hugga ner trä och sten. Du använder även den för att bygga saker, för att uppgradera vissa grejer så att du kan, så att de är bättre. Den är lite ditt allt-i-allo tool i början. Och när du craftar den så har den level 1 och ganska låg durability. Så att du kanske kan hugga ner ett träd eller något sånt där med den. När den väl går sönder, så kan du välja antingen reparera den eller bara scrappa den. Du får tillbaka lite av materialet som du använde. Och sen crafta en ny. När du väl craftar en ny så har den gått upp. Då kanske den är level 3 istället. Vilket betyder att den har lite mer durability. Och den kanske, du kanske slår lite snabbare med den. Du kanske får lite mer material när du hugger ner träd och så. Och så kan det gå. Jag tror, jag vet inte vad maxgränsen är, men den är upp mot typ 500 eller något där i alla fall. Du kan även hitta recept inom visst område som när du väl har lärt dig det receptet, till exempel armor. Jag tror det är steel och iron eller steel armor. Den behöver du hitta ett recept för att kunna crafta. Och när du väl har det receptet, om du hittar fler av det receptet, så går du upp i, får du mer XP inom den då. Är du väldigt begränsad i armorn med rörlighet? Ja, den tynger inte ner dig på något sätt så, utan däremot så har du de stora faktorerna i spelet är alltså mat, vatten, temperatur. Det är egentligen de tre viktigaste grejerna att hålla reda på. Jag kan tänka mig att det är lite besvärligt som om du ska springa från zombies. Jag antar att du inte vill vara i närstrid alltid, om det är long range som gäller. Mm. Och börjar du sätta på dig armor, då kan man tänka sig, speciellt om du har en stel armor, det kan också vara jättesvårt att röra sig i. Ja, nej, för du har stamina och health. De två dina primärstats egentligen. Och de börjar på 100. Och varje gång du gör någonting som att till exempel använder en tool eller ett vapen eller springer, så går din stamina ner. Men du har någonting som heter wellness, vilket är ja, hur bra av en brunn du är, helt enkelt. Nej, men hur bra du mår i stort sett. Den har en maxgräns på 200. Max. Och, ja, förlåt, jag är oseriös. När du levlar upp till exempel och så kan gå din wellness upp. Och när du äter mat och sådär så kan du också få en boost till din wellness, så att du går upp mer i den. När du är mätt och belåten. All right. Ja. Jaha, ja, men det här är en klar rekommendation. Ja, jag tycker om det. Det finns lite för de flesta, tror jag. Man kan antingen köra på den pre-rendered kartan, eller så finns det random gen också, så att det finns lite, om man vill se lite det okända, eller så kan man hitta en som redan finns, så. Och det finns massor med settings också, man kan välja, och det är multiplayer, så bara att spela med vänner. Den kostar just nu 22,99 på Steam, eller så kan man köpa ett tvåpack för 36,99 euro. Och jag skulle definitivt rekommendera att spela med andra människor. Det är mycket roligare då, och det gör spelet lite lättare, speciellt i början. Mm. Och Robert, du spelar ju in just nu lite grann i det, eller? Yes, jag kan plugga det lite. Det kommer komma ut, jag vet inte exakt när första avsnittet kommer, men det är snart i alla fall. Jag kan faktiskt dubbelkolla här. Bra pluggning, det kommer ut den 22 oktober, så nästa lördag kommer första avsnittet av våran 7 Days to Die, en titt på, kommer första avsnittet ut. Det är jag, Simon och Troy, så bröderna Larsen i 7 Days to Die. Yay, jag uppmuntrar er alla att gå och se de tre. Spela. Det tänker jag definitivt göra, Danny. Tack för din rekommendation. Ja, wow. Jag har redan tittat på det. Oj. Jag tyckte om biten när man hör, jag tror det är Simon som säger Troy går norrut. Wow, nu kommer folk verkligen dras till honom. Nu måste vi kolla och klippa och se vad han menar. Vad är det för kul med det egentligen? Oj, oj, oj. Snacka om att kunna plugga någonting här. Och det var just det där att, för det var, man ser, det är liksom tyst och så hör man Troy går norrut. Och så ser man, längre bort så ser man en kille. Men det var strax efter de jagade någon ren eller någon som höll på och sprang som att den höll på att dansa eller någonting. Det var lite kul. Den såg jättemysko ut när den sprang. Ja, de ser lite konstigt. Animationerna i spelet är inte alltid top-notch. Speciellt när man rör sig på slänter och sånt där. En party animal på riktigt alltså. Ja. Ja. Ja. Nej, men det blir, folk får titta in där. Yes, vi tar runt av lite grann. Jag är lite grann på Mafia 3 som jag har spelat en hel drös. Och Fredrik har testat på också. Uh-huh. Tänkte bara ta en liten korting om det. Kort gott, Mafia 3, förstår ni, ett maffiaspel såklart. Grattis. Det utspelar sig 1968 och huvudkaraktären är Clayton. Gud, jag är så... Lincoln. Ja, precis. Clayton. Jag kallar honom Clayton i huvudet. Lincoln Clay som är en Vietnam-veteran som kommer tillbaka och träffar sin fosterfar och sin fosterbror. Och de är såklart småskurkar. De driver ett område och när han kommer tillbaka så får han ett jobb då han ska iväg och råna en... Ska man kalla det en bank? Jag vet inte riktigt vad jag ska kalla för någonting. Det är ju en sån här pengareserv där de bränner upp gamla pengar som har gått ur bruk. Ja, pengareserv. Pengareserv, precis. Jag tror jag läste den här plotten i Kanankas Pocket. I Kanankas Pocket. Okej. Mm-hmm. Yes, det här är liksom introduktion så det är inte någon spoiler. Det här är det första som händer i spelet. Att det är liksom det som leder upp till resten av spelet. Efter att man har gjort det efter mycket om och men. Mycket roliga element. Det är mycket... en lång shootout i bankvalvet. Man får lära sig helt enkelt. Det här är liksom introduktion och hur du spelar. Så man får lära sig alla de olika... ja, cover system och hur man ska byta med vapen och allt sånt där. Och sen direkt efteråt så är det båtkörning under staden i katakomber, liksom, vilket var väldigt intressant, tyckte jag. Man bara, what? Okej. Vänta, vilken stad är det här? New Bordeaux heter precis, den. New Bordeaux i spelet. Precis. Så det är någon fake stad? Alltså, ja, ja. Någon hittar på. Det är lite så här Southern America's tur, försöker de få in i en stad så de slipper lite problem. Ja. Tänk Louisiana, liksom. Sådär. Det är New Orleans egentligen. Jo, det är deras variation på eller variant utav det hela. Man klarar såklart därifrån på lite småskadade och möter upp de som har anställt den för en och blir förrådda och lämnas och blir lämnad kvar där de tror att man har blivit lämnad kvar död i ett brinnande inferno. Där har vi liksom introduktionen för hela spelet egentligen. Det här är en hämndhistoria egentligen, eller att göra rätt för sig, att hämnas. Ja, jag säger nog att det är en hämndhistoria egentligen det här. Mm. Att ge tillbaka till de som har gjort orätt mot den. Karaktären är väldigt intressant tycker jag. Man får lite bakgrundshistoria om honom. Han är föräldralös och har liksom växt upp hos de här. Så att han säger själv att jag vet inte vem mina föräldrar är, vem de har. Liksom, jag har liksom gjort mig själv, jag är min egna man. Det är ingen som kan liksom komma och sätta sig på mig och säga att liksom, du vet inte riktigt vad det är, för att han har gjort sig själv. Han är en väldigt intressant karaktär tycker jag egentligen, Lincoln Clay. Och de andra karaktärerna som möter på, det här är en del av spelsystemet, att du träffar på folk som du bygger upp helt enkelt. De blir det som underbossar, om ska säga. Du låter dem... När du tar över ett område i staden så låter du dem driva det för att få pengar utav dem. Och så bygger man upp liksom... Vad ska man kalla det för någonting? Hur bra det står emellan en genom att göra uppdrag åt dem, och då tjänar man mer pengar, man får fler fördelar. När man hjälper dem så kan man få en tier, liksom att men du har hjälpt dem att tjäna så här mycket pengar, då får du till exempel brandbomber, du har gjort så här mycket. Ja, men då gör det så att polisen inte ser dig på 10 minuter eller sånt där. Det är väldigt mycket sådana här system som finns i. Ett ganska intressant element på att ju bra du gör emot dina underbossar, desto fler fördelar får du. Jag vill inte säga allt för mycket för storyn egentligen, men att det är väldigt mycket, precis som nu har jag bara spelat första spelet innan, men att det är väldigt mycket bilåkande. Jag tror jag har spelat just nu runda drag 20 timmar och det känns som att hälften av tiden har jag kört bil, vilket jag absolut inte har någon problem med, för att de spelar så fruktansvärt bra musik från 50- och 60-talet. Sitter bara och njuter. Ibland blir det, på en del uppdrag då sitter jag och jag bara, ska bara sitta kvar i bilen i typ 2 minuter till, för att då är låten klar, för att de kör så mycket bra musik. Intressant story. Jag vet att folk kan beklaga sig att det är väldigt repetitivt, det är för mycket att åka bil och sånt, men att jag har personligen problem med det. Sen lite kort bara lite om att som de flesta som har läst någonting om det här vet att det har väldigt mycket grafiska problem. Det var tjafs om framerate för att de hade låst det till 30, vilket de har patchat nu och sånt, men att spelet lider ju tyvärr utav väldigt mycket grafiska problem. Det är ljussättningen, skyboxen fuckar upp hela tiden, känns det som att det är väldigt skrämt. Jag spelade precis innan vi satt oss och påbörjade podcasten och spelade. Då är det liksom, det är natt, det regnar. Sen helt plötsligt var det knallljust. Jag bara, vad i hel... Då är det liksom som att bakom molnen har solen tittat igenom ett litet hål och liksom lyser igenom. Och det är ljust som dag. Jag bara, okej. Okay. Men att de har ju utlovat, håller ju på patchar för fullt i alla fall just nu. Så att jag hoppningsvis kommer de fixa. För att ibland är det väldigt svårt att ta sig igenom vissa områden då att... Det kan vara ljust ute på dagen. Skriver man in någonstans så är det knallsvart inuti. Man bara, okej, ljussättningen fungerar inte riktigt här. Det är tyvärr sånt. Men att, jag tycker att vi är ganska vana att när man släpper spel att det är massa buggar och sånt där. Men det är min åsikt. Fredrik, vad tycker du om det lilla du har testat i alla fall än så länge? Ja, alltså, jag ska väl egentligen inte säga någonting. Alltså, jag har kört typ 80-90 minuter på ett en och en halv timme. Det är ett första intryck här nu, så... Ja, men alltså jag tycker om bilföringen, för där, om inte själva känslan i fordonen är bra så tappar det ju enormt mycket, särskilt på det här spelet som har... Sätt, man sitter så himla mycket och kör bil. Men han Lincolns bil, så att säga, den svarta muskelbilen, vad nu det är för någon märke vet jag inte. Den är så här härligt tung och slirig och så här typisk 70-60-tals... sladdrig bil, tänk... Amerikansk muskelbil där, liksom. Ja, precis. Jag tycker om hur den liksom hanteras. Och det ser ut som en Thunderbird, jag tänker efter. Ja, det är möjligt. Men annars, det tredje person som springer runt och skjuter, det är nice. Jag tycker det funkar bra. Jag har ju, som sagt, jag har ju bara kört den någon halvtimme, så jag har inte sett med buggarna än. Men de kommer väl. Vad det lider, antar jag. Mm. Kanske slipper ha det. Ja, det vet man inte. Men alltså jag smaskar på med alla effekter och allting och det har flöt på väldigt bra och så. Såg helt okej ut. Det skär sig lite ibland på vissa texturer, skär sig mot varandra för att de är så högupplösta i sig själva så att när man ser helheten och det hela så blir det lite det är någonting off här liksom. Men överlag så funkar det väl liksom. Så, ja, jag kan inte säga mycket mer än så. Jag har som sagt kört väldigt lite. Så. Men ja, Dannys första intryck här är ju intressant med tanke på att du skriver ju recensionen nu. Och är det som man vill veta mer ingående så är det ju bara ni hoppar ut på hemsidan här inom... En snar framtid så kommer den. Precis. Om vi säger så här, det är som sagt det är väldigt mycket buggigt och sånt där, men det är sånt som jag inte räknar med. Det är sånt som jag räknar med att det finns redan där, men alltså att jag hoppas att det kommer patchas på oss så snart som möjligt. Jag vet att de håller på. Yes, yes. Men nog om det, och då helt enkelt tar vi och kliver över till nyheter, och på som veckans nyhetsankar har vi Fredrik. Mm. Yes. Ja, jag har fått lite nyheter och vi tänkte vi börjar i remasterhörnan där vi har Skyrim då. För Skyrim blir nämligen den här remasterversionen gratis för alla som äger Skyrim plus alla DLCs. Alternativt om man äger Skyrim Legendary Edition då. Och när det gäller de här DLCerna så är det Dawnguard, Hearthfire eller vad man säger, Dragon och Dragonborn. Så de tre då. Och det är ju nice för de som faktiskt sitter med de här att de får gratis då den här nya Special Edition, så att säga. Och det tänkte jag, det var värt att nämna. Ja, det är värt att säga att det är liksom gratis fram till och med den 28 oktober då. Yes. Och sen då, om vi går vidare till nästa nyhet så har vi då att Valve håller på att utveckla ytterligare en Vive-controller. Jag tyckte det var ju lite kul just för att man ser att de arbetar verkligen på konceptet. Det är inte liksom att det är helt klart, utan de kommer fortsätta att fila och peta och påta på det här. Så, och med de här bilderna som kom ut på... Jag vet inte, du Max, du som ändå sitter med Viven, har du hunnit sett de här bilderna något, eller? Jag har tittat lite på dem, jag har sett dem som sagt. Det är intressant att se, det verkar som att man ska kunna ha dem i handen med upp öppen hand om man säger att du behöver inte hålla i dem på så sätt, för att det vet jag, det kan vara lite klurigt om du ska behöva gå och trycka på någon knapp på något tangentbord eller om du rör omkring där, men de är ju ändå, de fungerar väldigt bra, men de är fortfarande ganska stora. Och att du har den sitter fast på handen på något sätt där du faktiskt kan greppa saker runt omkring också. Det blir intressant att se hur de, vad de kan åstadkomma med det. Det är kul att se att de i alla fall vidareutvecklar, men det är ju ett sånt nytt fält ändå att ge sig in på. Ja. Jo, men så är det. Det är i alla fall intressant att se att utvecklingen fortskrider även efter släppet så att säga. Och sen då, såklart, vi har ju fått en ny trailer på Rogue One som kom här i dagarna. Och de flesta har varit ganska lyriska över den faktiskt. Bland annat du, Rob. Give me now! Det är väl inte mycket mer att säga. Att den, är det så att ni är fortfarande jätte, så här, superhypade så... Jag vet inte om jag ska säga att ni måste se den här, utan det är lite så här, är ni som ni vill så gör det. För alltså, jag tror att de har gjort ett bra jobb med trailers nu för Star Wars rent överlag, tycker jag. Och inför sjuan så var det ju, det var ju extremt mycket spekulationer. Det var så här, vi vet inte vad som händer. Liksom. Vi hade bara fått så lite coola action shots och någon små dialogbit. Det var typ det. Men här så har vi lite mer kött på benen att gå på, för att det här är ju inte en fortsättning på en story som vi redan känner till. Liksom. Mm. Utan här är det ju, det här är ju helt nytt. Precis. Och de har ju gett oss nu i trailern här, så för de som inte vill höra så kan ni gå bort. Jag vill inte höra. Ska jag gå bort nu? Ja, Max. Håll för öronen. De ger ju lite av en tease av huvudkaraktären, hennes backstory i trailern. Och det var ju ingenting som vi har sett tidigare. Jag har inte sett det i alla fall i några trailers som har visat. Och jag tycker det var intressant att det verkar som om det finns ganska mycket djup här ändå, vilket jag är väldigt glad över. Att de inte bara har gått för vad ska man säga, väldigt ytliga karaktärer. Så vi får se vad som händer. Men jag är väldigt hypad, ännu mer så efter den här trailern faktiskt. Jaha. Jag hoppas ju att det är sista trailern dock. Ja. För jag tycker de ska inte visa något mer. Det här var för min del så var det nästan för mycket i den här att de visade. Jag skulle nog kunna tycka att de skulle klippa ner den till hälften nästan. Och de skulle inte ha med de här shotsen på den svarthjälmade personen. Och det var ju knappt Helmet med. Det var returns. Knappt med. Det var ju inte ens i full frame var det ju inte. Så nej, men de kunde lika gärna skippat de shotsen tyckte jag helt faktiskt. Ja, fast man visste att skulle vara med. Så att... Ja, men det är ju just det. Att förmodligen så kommer man prata strax efter dem. Och det är de shotsen. Så då hade jag hellre sluppit. Jag inte, men jag förstår vad du menar. Och jag håller väl kanske lite med. Men jag tror att de har nått någon ganska bra balans ändå med vad de visar upp. Men jag håller med om att... Det är ju inte som att de visar hela filmen i alla fall. Tack nej, och precis. Och de har ju gått upp då från första trailern där det var väldigt mycket... Och kolla här är Star Wars liksom. Och nu så har de gjort... Okej, här har vi lite mer tittat, lite mer substans här. Och nästa kommer vara fulla filmen. För lägger de upp en trailer till så kommer det vara ännu mer. Och då tror jag att det kommer bli lite för mycket faktiskt. Ja, det kommer paja tror jag. Ja. Jag tror nu får de räcka. Det är inte långt kvar nu. Det är, ju bara, det är bara 2 månader liksom. Ja, så att det räcker. Yes. Nu. Ja, men där hade jag i alla fall intrycken på trailern då. Och den sista nyheten då är ju egentligen tillbaka till det här med VR-spåret. VR-spåret? Jag menar kontrollerspåret. Steam kommer supportera PS4-controllers natively på PC. Det är lite intressant faktiskt. Ja, och det är väl inte bara egentligen PS4. Det ser ju ut som att de kommer ta ett API för... Precis, de sa ju att PS4-kontrollen är den första just nu, men att de har planer på att göra support för flera andra märken också. Men att PS4 är den första som de tar och lobbar in i själva Steam-systemet. Så det tycker jag är intressant att även de andra, att det inte bara ska vara Xbox 360 eller Xbox One-kontrollen eller något annat sådana här tredjeparts, utan att nu gör de support för att de flesta av vanliga större också. Men att PS4 får den också, det tycker jag är kul. Som de har ju som sagt haft Xbox-kontrollen som standard nästan. Ju. Fast det är ju inte Steam som har haft mer än att det är Windows som har haft Jo. Ja. Men att det står ju liksom, på de flesta står det liksom Xbox 3-kontroll, och det märker man också på väldigt många spel som har en conversion egentligen, att det är liksom, ja men den har stört för Xbox 360. Mm. Vilket är det vanligaste som står. Det står inte liksom, ja men det står Wildcats-kontrollen. Man bara, Nej, men det är ju som jag säger, det är ju för att om inte stödet ges från Windows på det här sättet så kommer de ju aldrig släppa det som en tydlighet liksom från sin sida. Men jag tror definitivt, det här är nog ett bra startskott förhoppningsvis för att få in flera typer av kontroller, men framförallt då att PS4-ans kontroller som förmodligen då appellerar till en väldigt stor massa faktiskt kan få dem att många, det finns säkert någon där ute som tänker, ja men nu kommer äntligen den, då kan jag faktiskt sitta vid Steam. Det finns säkert någon där. Då ser vi snart när PlayStation 4-spelen kommer. Vad sa du? Vad sa du, Max? Jag sa bara, ursäkta att jag slänger mig in här mitt i diskussionen, men en annan som sitter mycket med PlayStation-kontroller och föredrar den över Xbox-kontroller, mest bara av gammal vana, ingen funktionalitet, ingenting sånt, utan Xbox fungerar nog helt lika bra, men det är bara, man är van med vad man är van med. Och jag har ju använt speciella program då som gör om en PlayStation-kontroller då, en PlayStation 3 i mitt fall då, för att spelas som en Xbox-kontroller så att jag kan använda det på alla spel på datorn som jag tycker passar bättre till en kontroller istället för keyboard and mouse PC Master Race. Ja. Har det funkat med det här gyr och pekplatta och sånt där? Eller nu har ju inte du kanske haft PS4-ans handkontroll då? Eller? Nej, det här är bara PS3-an och jag vet att jag har programmet jag använder ska fungera till PS4 också, men det är primärt bara, det är som sagt, det emulerar ju en Xbox-kontroller nästan. Så att fortfarande alla knappar som visas på skärmen visas ju som en Xbox 360-kontroller, vilket är han gör om din till. Ja, just det, precis. Det var ju ganska intressant. Det här var ju anledningen varför de sa att de skulle börja köra med PS4, för att den mest liknar Steam-kontrollen då med touchpaden och liksom gyro i sig. Så att det var enligt de enklast liksom att få in. Men att jag tycker det är som sagt, det är ju, som Max sa, det är ju en smaksak helt enkelt. Även om man spelar med en PlayStation-kontroll eller en Xbox-kontroll, så är det ju skönt att man kan välja vilken man faktiskt vill ha ju. Det enda jag skulle vilja sätta in som en fråga där som ska bli intressant att se hur det här fungerar, det är ju, de säger att det ska fungera på Steam. Då är frågan, är det något speciellt att de bara känns igen och du kan använda dem genom Steam, eller släpps de som en drivrutin som du kan använda då i vilket spel som helst? Kommer det fungera till alla spel, eller kommer det vara något som bara fungerar till Steam, och hur löser de det i så fall? Det tycker jag ska bli intressant att se hur de gör. Jag kan ju tänka mig att det troligtvis är ju precis som i alla andra spel, att den känner av att du har en gamepad kopplad till datorn. Men eftersom när du har datorn har ju kanske inte drivrutiner eller så här för att känna av att det här är en PlayStation 4-kontroll. Utan jag tror att datorn bara känner, där måste du ju ha program och skit för att den ska funka, till exempel PS4-kontrollen ska funka med till exempel Origin och Uplay och what have you. Men det kommer ju troligtvis vara så då att Steam helt enkelt bara, du kopplar in den och så kommer Steam säga, titta, du har en PlayStation 4-kontroll inkopplad. Nu kan vi spela med den. Varsågod. Vi får se. Go wild, my son. Go wild. Vilket som så kommer det bara bli intressant att se här framöver vad de gör för någonting. Ja. Där har vi nyheterna för den här veckan. Precis, med de orden ska vi in på veckans diskussion. Diskussionen här nu, läser exakt vad vi har skrivit till den. Spelklienter. Steam, Uplay, Origin, GOG, Battle.net med mera. Då, nu och framtiden. Fördelar och nackdelar, ja. Vi har ju en hel drös med olika spelklienter, och de har ju utvecklats relativt bra på sistone, tycker jag. Men att i början så var det lite mer si och så. Och de flesta av dem känner man varför. Och tänker mer på Origin och när de skjuter, man bara, varför ska de ha en egen? Och sen kommer Uplay och vi har GOG och alla de andra. Man funderar liksom, varför ska vi ha flera sådana? Vi har ju Steam helt enkelt. Men att det här är ju en del av frågeställningen vi kommer ha. Och jag slänger ut frågan, vilken spelklient använder ni mest helt enkelt? Ja, det är väl Steam är väl allas svar här, är jag rädd för. Ja. Och då, men sen det är ju den största. Precis, uppföljningsfrågan. Använder ni någon av de andra egentligen? Ja. Ja. Se där, så fanns det en fördel med att de gav ut dem. Men då går vi in på frågan istället. Då och nu och framtid. Vad tyckte ni om när vi fick dem i början, de här fina spelklienterna? Ja, jag kommer ihåg i början då vi skulle skaffa detta av Steam och för att kunna spela det här Counter-Strike och Half-Life Valve-spelen som var mycket eftertraktade på det. Du tyckte att nej, usch och fy, varför ska jag behöva installera Steam på min dator? Det är ju bara ett extra steg. Jag vill ju bara installera spelet och spela det, men här måste jag gå och öppna något extra klient. Det måste vara insluten till internet. Kommer du ihåg också? Hur jävla sura folk var på Steam? Ja, det var folk var ju arga. Och det var buggigt som fan också var det. Ja, man ville, det var många som liksom piratkopierade och krackade spel. På den tiden krackade man ofta spel för att slippa spela det med skiva ibland bara. För att, kommer ni ihåg på den tiden man var tvungen att ha skivan i CD-ROM-DVD-läsaren för att ens kunna starta spelet? Ja, just ja. Det var ju där i början på 2000-talet. 8 gånger hastighet läsare. Man bara, what? Jag har bara 4. What the hell? Men jag kommer ihåg att det var jobbigt med Steam i början, men det har ju gått över nu. Jag menar, det är ju en, nu när vi har gått ifrån CD-mediet och spelar spel primärt digitalt, skulle vi nästan säga till allihopa, så är det ju bättre. Och jag förstår också varför, jag menar, jag som använder Battle.net-klienten också, jag förstår ju, de vill ju visa trailers och de vill ju visa nyheter för att de vill att man ska spela andra spel, speciellt när man har in-game microtransactions som är, då vill de ju säga att titta nu i Overwatch så är det Halloween-event och du kan köpa Halloween-lootboxer som du kan få speciella Halloween-skin under limited edition endast nu. Du ska inte hoppa in och spela lite. Medan jag säger nej. Det här tycker jag är så intressant, för det, i början då när det kom så var det verkligen en fråga om att det här är först och främst för spel. Ja. Det är bara spel, okej. Okay. Idag är det inte så, idag är det ju nästan, du vet att om du är på Steam, då är det Steam-communityt. Du har Greenlight, du har de här forumtrådar, du har grupper, du har en hel drös olika funktioner. Mm. Och det vet Steam om, och de vill ju serva så att folk, att det blir ett myller på de olika delarna där. Och när de började så var det ju inte så. Men de har förstått det nu. Och det är ju lite den vägen som de andra har kommit, så att säga. Mm. För de förstår att det här med att försöka bygga en slags community. Antingen att du ger dem små belöningar som är i Uplay. Kanske får sådana här points liksom. Eller att du, likaså i Origin. Och du kan få månadens spel och sånt. Det kommer liksom allt efter allt. Och det servar dem. Att få folk att vilja vara på plattformen och då förr eller senare köper de något. Så det är en stor skillnad. Jag tror att det är många plattformar dock som har långt att gå innan de når Steam ens i funktionalitet till dem. Ja. Frågan om de vill, användare från Steam, men jag tror nästan att det blir mer hålla sig, de får ju, men de kan ju inte kriga på så sätt, de har blivit för stora, att det går inte riktigt att tänka sig att vi ska ta över Steam, utan det blir, nej, vi kommer existera parallellt med Steam, och vad kommer sätta oss ifrån Steam, vad gör att användare kommer oss istället, och det är liksom så här månadens spel och sånt där. Jag tänker liksom, jag menar, Origin hade precis för typ en månad sedan och sånt där en stor uppdatering till hur det ser ut. Precis. Och så. Men jag känner inte att funktionaliteten av Origin har blivit bättre. Det är mer steg att gå för att komma åt vissa grejer. Du har en irriterande tab på sidan som dyker upp som där krysset inte scrollar med sidan. Det är skitirriterande. Och Origin har alltid haft ett problem som jag stör mig väldigt mycket på. Är att de har i stort sett ingen spelinformation på spelen. När du klickar in på spelen så det finns kanske ett screenshot har jag sett. Möjligtvis att det är så att de nyare spelen har lite mer info, men äldre spel som de här giveaways de har som är free games liksom, de har ingen information. Du vet inte vad det är för något. Du ser bara titeln på skiten. Mm. Du har ingen aning vad det är för något. Det finns ingen screenshot, det finns ingen specs, inga kanske inte behövs heller för det är ett spel från 90-talet eller något sånt där, men du har ju liksom ingen synopsis heller om vad spelet handlar om ens sånt där, och det tycker jag Origin har varit väldigt dåliga med, är att de har väldigt lite i form av information till varför du ska köpa det här spelet. Nu måste jag bubbla här lite. Mm. För det första så har de jättemycket info på alla spel. Den här uppdateringen som kom. Inte jo, alla. Det är bara gå in. Nej, inte alla spel. Ja, men det spelar ingen roll tycker jag. Jo, så länge, för de, tycker jag. För att de har ju mycket som inte faller in på Access till exempel. Men Access är ju den här prenumerationsservicen. Däremot, på alla spel jag har tittat hittills så har det alltid varit information. Och framförallt så är det intressant att du säger att ja, men jag tycker inte om uppdatering. Jag tyckte det var en jättebra uppdatering faktiskt. Den är betydligt mer enklare på det sättet att du ser på sidan hem, butik, spelbibliotek, klicka, kör. Och förut var det lite mer, jag tyckte det var lite en ganska dålig uppbyggnad sist då. Men den här är faktiskt mycket bättre. Och visar på att de faktiskt tar lite steg då. Och sen att man klickar på i sitt spelbibliotek och klickar på liksom ett spel och sen kommer upp en flik som visar just det spelet, eventuella vänner som har det, extra innehåll och achievements eller vad det kallas på det där. Jag tycker personligen att de har gjort en väldigt bra uppdatering faktiskt. Jag ser här mitt missförstånd var här. Jag har inte varit ute och kollat själva Storm, men när jag går från mitt library. Mm. Det är härifrån jag menar. Du kan inte få någon spelinformation därifrån. Det går inte ens att gå till store-sidan härifrån. Gör det inte. Så jag kan inte komma åt informationen för spelet. Till exempel. Jag kan ju tänka mig att jag menar, du har ju köpt det och så antagligen har du sett när du köpte det vad det handlar om. Jo, men jag tänker ju för också för som sagt de här, så här free games som de har. Mm. Som till exempel de hade det senaste i Dungeon Keeper. Mm. Ja, men jag vet ungefär vad Dungeon Keeper är, men jag tar ju de här spelen för att det är gratis. Mm. Och det är säkert många som gör det. Mm. Men Robert, då får du se. De har ju en beskrivning. Jag ser ingen beskrivning på det här spelet. Jag ser ingenting. Jag kollar på Dungeon Keeper just nu. Den har massor av översikt och beskrivning och text. Från ditt spelbibliotek så har du absolut ingen access till resten av den informationen, vilket tycker du är dåligt. Det har du i Steam. Du kan direkt gå till storesidan för att se all den informationen. Ja, jag tycker det är en detalj bara. Det är klart att det är en detalj. Men det är en detalj som jag personligen stör mig på. Vi struntar i det och går vidare liksom till andra utav de här. Vi har ju till exempel Uplay som när det kom var väldigt skralt också. Sådär. Ja, den uppdateringen som de gjorde tidigare i år måste det ha varit. Så de hade, där har man hade ganska mycket uppdateringar i alla fall. Mm. Från förra versionen som jag hade i evigheter. Precis. Mycket bättre är det. Ja, det var också en väldigt bra uppdatering faktiskt. De kör ju verkligen mer på det här visuella sättet på något sätt, känns det som. Det är ju ett sätt också att stå ut lite såklart med sin Ubisoft Club. Och å andra sidan så när man ska gå till sin liksom profil mer så kommer man ju förmodligen direkt ut till deras hemsida, men det stör jag mig inte så mycket på. Du har ju grundfunktionen för att starta spelen där i, och Ubisoft har ju egentligen på sätt och vis kan du ju ha, du kan ju köpa Ubisoft-spel i Steam om inte jag missminner mig. Ja, det tänkte jag säga, det enda som jag har varit med om Uplay, det var i Rocksmith, så vet jag att man var tvungen att, första Rocksmith nu, så var du tvungen när du startade där från Steam så startade det upp Uplay där du fick logga in, Men i Rocksmith 2014 så loggas du nu in automatiskt i Uplay genom ditt Steam-konto, så att det går från Steam man startade, det loggas automatiskt in på Uplay då, som är kopplat genom ditt Steam-konto där, och sen kommer du in på spelet. Så att Uplay finns som ett mellansteg, men det är aldrig något man interagerar med, så att för mig så finns det inte egentligen. Uplay har ju liksom, första gången jag faktiskt hörde om Uplay var fan i Assassin's Creed 2, när för att kunna få access till alltså, vissa, när man körde på Xbox, för att kunna köpa man fick ju så här poäng när man gjorde vissa achievements och sånt. Och de hade ju väldigt lång tid, så var det väldigt sparsmak där man kunde få nya kostymer till Ezio, och man kunde även få små DLC-paket som gav så här, lite små äventyr typ på Xbox då. Och det var, jag hade det aldrig på PC innan det. Innan, jag vet faktiskt inte, det måste ha varit typ 2011 kanske, 12. Och tack och lov så släppte du Games for Windows Live som Assassin's Creed körde med tidigare. Det är ju en tjänst som inte finns längre, som tur är. Men, mycket bra också. Och jag tror inte att någon sörjer direkt, för det var en riktig clusterfuck, om jag får ursäkta uttryck. För att jag vet det där, för att jag vet att vi körde ju, vad heter det här bilspelet vi körde? Flat out. Och det var man nödd att ha Games for Windows, och det var bara ett sån krångel med det där, och jag, en anledning varför jag aldrig, förutom det, kör något alltså Microsoft-spel på PC, utan jag har kört dem på Xbox, så jag vill inte ta del till, för det var så dåligt. Det är därför en utav stora anledningar varför det inte existerar längre då. Det var helt enkelt för dåligt, medan de andra jobbar hårt på med liksom att kunden ska liksom lätt kunna hitta, söka, se kompisar och alla andra fördelar som finns i deras spelbibliotek och deras service helt enkelt. Medan det där var liksom så här, vi har det, folk får vara nöjda med det de får. Det kändes liksom som den inställningen. Det var ju också under den perioden där PC-gaming var, det låg lite på is. Det var mycket fokus på konsoler just under den perioden då. Och det var ju mellan 2000 där någonstans. När Xbox och PS2 var i stor heyday liksom. Och typ och 360 också precis började, skulle precis komma. Det var ju då som de var, det var stort med konsol snarare än PC. Mm. Men PC hade ju en uppsving efter det, och då insåg de att det här är ju skit. Varför ska vi ha kvar det för? Ja, det tog ett tag. Märkligt. Men... Mm. Ja. Jag fattar inte. Alltså de flesta, precis som du sa Danny, de flesta vidareutvecklade på sitt koncept, men de stod bara och trampade i flera år på samma skit. Mm. Och tog inte ens in input från spelarna liksom. Men jag säger det, jag tror inte de kände att det var ett behov de hade, eftersom det var så stor fokus på konsol just då. De hade ju jättefokus med original Xbox och så att... Sen var, jag kommer ihåg när de släppte det där vad heter det, Shadowrun FPS-versionen. Ja. Den som skulle vara cross-platform och allt det där. Och då var det ju så jättemycket snack om just Games for Windows Live tillsammans med Xbox då. Det var jättehypat, och de var ju så supertaggade och allting. Och nu ska vi föra samman allt. Det låter bekant som idag ungefär. Då gick det ju verkligen åt pipan. Verkligen. Och Shadowrun i sig, det spelet då, det var ju inte kanske det som folk var tänkte när de tänkte Shadowrun heller, så det vart ju en stor clash. Nej, för att jag har spelat mycket Shadowrun, jag har läst böcker också och sådär, och jag såg ju väldigt mycket framåt, och sen såg jag det och liksom jag bara nej. Det kom och gick ganska snabbt från min intresselista där. Men annars, om vi går tillbaka till just det här med spelklientspåret, jag tänker för GOG till exempel med deras GOG Galaxy, det finns ju andra klienter som kanske inte har de här super DRM-skydden, utan faktiskt livnär sig på äldre titlar och liknande. Som jag tycker, det är så kul att se att det poppar upp faktiskt. Nu är det inte jättemånga kanske, men det finns ändå några där utanför de här tre stora. Som i princip, de tre stora idag, Uplay, Origin och Steam, utgår ju... Och visst, vi har Battle.net, men vi tar de här tre som exempel. De utgår ju alla från det här stora spelföretaget. Mm. Och, eller spelföretagen. Men Och där finns det ju oftast en egen vinning på ett specifikt sätt. Så att säga. De vill ju att plattformen ska främjas så att folk köper saker på plattformen som behöver kanske inte vara just specifikt spel. Mm. Men sen har vi då GOG som kommer in som, självklart vill de ju tjäna en hacka, men de har ju verkligen syftat att lyfta fram de här äldre spelen. Det känns som när man köper hos dem att de brinner för det. Liksom. De brinner för det. Och det tycker jag är jävligt nice att se. Det känns lite grann som det här att, kommer ihåg det här spelet som fanns 15 år sedan? Hej! Mm. Vi har det på våran store här nu. Köp det nu. Och det är inte superdyrt heller egentligen. Ja. Nej. Det är liksom att det är liksom de gamla spelen, förutom att nu har de optimerat för att kunna klara av på våra moderna system helt enkelt. Att du kan köra det i liksom vilket operativsystem som helst och det ska kunna fungera överallt. Och ifall det är något problem, skicka in någonting så fixar de det i så fall. Mm. De har ju också nya spel har de som kommer in, men deras stora fokus är ju De äldre spelen, men även en hel del indie-spel vet du. Så att de är ju lite allt i allo mesh-mash av allting där, och jag är helt enkelt förvånad att de inte haft en klient innan. The Galaxy är ju deras, de har ju hade ju en sån här nedladdningsgrej bara, men som de hade som deras GOG downloader eller vad det nu hette, men det var ju bara en nedladdningstjänst, det var ju inte en store eller något sånt där i själva klienten. Det är ju bara att det länkade vidare till en annan sida. Här, ladda ner det nu. Men Galaxy, jag är faktiskt väldigt, väldigt nöjd med Galaxy så som det är. För jag menar, den fyller ju också i den här tjänsten att den uppdaterar dina spel utifall att det är en uppdatering till dem. Vilket du var annars tvungen att göra manuellt för de äldre spelen. För ibland så kommer de ju med någon bugfix eller någonting som gjorde att men det här behöver liksom en uppdatering nu och så patchat med 1.02 eller något sånt där. Och då först och främst så måste man ju veta om den patchen. Alltså genom att gå på deras sida och kolla i ditt bibliotek att det finns en patch. Och sen var du tvungen att ladda ner patchen och installera. Nu så gör den ju det automatiskt i själva i klienten. Vilket är jättebra. Ja, det är ju en av de stora plussen med att ha en klient egentligen. Istället för att bara ladda ner och installera spel själv. Mm. Personligen tycker jag det är en fördel som jag skulle önska vi kunde se på konsol. Om vi tar till exempel nu på som jag spelar Xbox. För att jag ska kunna få en uppdatering så måste jag stoppa i skivan. Och så märker jag, men hej hoppsan, det är en uppdatering. Annars märker inte jag att det finns en uppdatering. Nu vet inte jag hur det är på PlayStation ifall den laddar ner automatiskt för de spelen du har. Jag har för mig att det gör det på PS4 i alla fall. Ja, på PS3 också, så när du startar spelet och det finns en uppdatering så hämtar den hem det oftast. Det kan bero lite på spelet. Ja, men så det är ju det att du måste ju starta spelet. Det är det Danny menar på, att du måste faktiskt starta spelet. Det är först när du stoppar i skivan och skjuter in och säger så här, hej, du har en uppdatering, vill du uppdatera? Man bara, sure. Jo, det är samma. Mm. Ja. Så att det är ju det. På PC så gör det i bakgrunden. Säger hej, det finns en uppdatering till det här spelet som du har installerat. Men jag tror att det är lite av necessity där, så du inte sitter och laddar ner skit medan andra grejer händer. Men det är ju valbart som sagt på PS4. Där har jag det igång, så när jag startar då är allt uppdaterat. Liksom. Mm. Det är jättesmidigt. Men vi får hoppas att det går över till alla där. Precis, ja. Men om vi går vidare lite grann och ser, hur ser vi på framtiden för dessa spelklienter? Vilka kommer finnas kvar i det långa loppet och vad kan de göra för att förbättra helt enkelt? Vad kan de göra för att hålla oss kvar? En av de grejerna som jag ser just nu är att de väldigt många har den här gratis spel till och från. Mm. Vilket ingen klagar på. Jag, oberoende på vilket spel det är så är det alltid en upplevelse att ta ner någonting. Om vi tar till exempel nu på Uplay så har de ju 30-årsjubileum när de släpper något av sina spel. Kul. En del spel som man tänker, där skulle jag aldrig spela egentligen, men att det är gratis. Och testar man bara, men det var ju faktiskt ganska kul. Jag tycker det är kul när de släpper lite äldre spel. Då kan man se liksom vad man har missat. Eller liksom att, men det här är faktiskt någonting som jag tycker är kul. Men att det är ju bara en utav sakerna som precis. De kan göra. Bara en liten sak där. Det var jättekul att du gick in på den saken. För jag tycker, som Uplay gör en väldigt bra sak av det hela för att de belyser sina äldre spel. Mm. De kunde ha belyst vad de senaste släppen liksom. Men i och med att Ubisoft har en sån egentligen väldigt gedigen förråd av gamla spel, så skulle de kunna mata in de här äldre och få en revival faktiskt för många av dem genom det här. Så det är ett jättebra initiativ. Det senaste var ju, vad heter det, Beyond Good and Evil? Ja, precis. Och nu när de eventuellt har utannonserat tvåan här nu, så hej. Kan ju folk ta del till det och sen liksom, ja, men kul. De har faktiskt pratat om att det ska komma ett nytt spel. Great. Precis, precis. Det är ju många så här, för jag vet att Beyond Good and Evil har varit på många så här listor av spel som, jag vet, man har sett så här listor så, det här spelet borde få en uppföljare. Det finns ju massor med sådana listor, eller stora klassiker och sådär, så har jag sett Beyond Good and Evil på många av listorna, även fast jag aldrig har spelat det själv. Och då är det ju här ett bra liksom sätt, eftersom är man gamer och sådär, så har man säkert läst ett antal av de där listorna och sett det på listan. Men man kanske aldrig har känt att man kommer över, och nu när man ser det här, men det där känner jag ju igen, det har jag sett, det ska, vad jag har hört, så är det ett bra spel. Nu får man det gratis, då kanske man sätter sig och spelar i alla fall. Men utöver att de till och från, för jag vet att de har ju nu 30-årsjubileum, Origin ger ut någon gång ibland, så slänger de ut ett spel ju sådär. Men att, vad för annat kan de här olika spelklienterna göra för att liksom hålla skvar? Förutom liksom bara spelen i sig då. För att spel kommer ut hela tiden, och det slås de ju hårt om vem som håller i dem. Men att utöver det, vad kan vi se liksom som kan locka oss liksom att stanna kvar på just deras plattform? De stora grejerna är ju egentligen en community. Det är därför som jag tror att Steam kommer leva ganska länge. Är för att du har... Det är ju inte bara spelen du har där, utan du kan ju gå ut och läsa... Det finns ju de här forumen som Fredrik nämnde förut. Att det finns den här communityn, det finns ju guider och allt sånt här för spel som folk lägger upp, så du inte behöver gå runt och leta på nätet efter de här, utan du kan gå direkt in. När du är inne i spelet till och med, så kan du bara shift-tab... Okej, jag vet inte riktigt vad jag ska göra för någonting i det här spelet. Till exempel Seven Days to Die, som jag pratade om förut. Där du egentligen inte, du får ingen handhållning från början förutom en liten quest. En liten questlinje. Som ger dig lite basic. Vill du veta vad du ska hitta de andra grejerna, så kan du gå in i community grejen, discussions, och se vad andra folk säger och lite guider. Jag måste fråga, Robert, de som man ser, är det de som är mest populära eller något sånt där då? Jag tror man kan ju sortera dem. Jag tror det man ser först är... För de som man ser, bara man alltabbar, är det... För att, då tar jag som exempel, när jag spelar Mafia 3, så ser jag liksom, hej, hur du fixar så att det här inte ser totalt fucked up på vissa punkter. Ja. Liksom, så här, men jag tror att de man ser, såvida det inte står någonting annat, såvida det inte står newest guides eller något sådär, så är det de topp populäraste eller mest accessade, liksom flest, mest använda då, som ligger först, och sen så finns det ju filter och sånt där man kan hitta, jag vill se allihopa, eller jag vill se de nyaste eller äldre sånt där, vilket är väldigt bra funktionalitet och sånt som jag gillar. Jag tror att det är sånt man vill ha i själva spelet, för annars har overlayen i stort sett ingen användning. Det är om man vill kanske ta åt sina vänner, som till exempel overlayen i Origin och Uplay tror jag aldrig jag har använt någonsin, för att den fyller i stort sett ingen funktion utöver att chatten. Ja, det är ju den då, men eftersom jag alltså för mig i alla fall personligen, min åsikt, så fyller den inte så stor funktion, för att jag har inte några vänner ens på Steam som jag chattar med direkt, utan är det folk som jag ska prata med när jag håller på i spelet, så använder jag troligtvis typ Skype eller Discord eller TS. Bra, Robert, då vet du om att nästa gång du kör något spel ska jag sitta och skriva till dig en massa vis. Ja, jag kan ignorera dig. Jag kan blocka dig om det är så. Jag ska spamma dig på alla sätt jag kan. Eller bara sätta dig som offline. Men min poäng här är då liksom att det är sådana saker som gör att man fortsätter använda tjänsten. För att det ger dig mer än bara spelupplevelsen, utan det ger dig även den här extra hjälpen om det är någonting som du säger med grafikgrejen till exempel. Du kan gå in och kolla, du behöver inte söka runt på internet, det finns där vid fingertopparna liksom. Och som convenience är det som folk vill ha. Det är lite hur mycket vill man bli dragen ur spelupplevelsen, hur mycket är så bra man säger. Jag vet ju vad du menar, att om du väl behöver gå ur spelupplevelsen. Jag menar, jag själv har använt Steams diskussionsforum till tech support, för det är oftast där jag kollar först innan jag googlar vidare om det är något specifikt spel fel vid just Steam-versionen eller om det är något fel vid datorn och liknande. Det andra jag skulle vilja lysa upp annars som görs bra i Steam, det är ju deras modding tool, det här Steam Workshop är ju något som faktiskt jag tycker det är väldigt bra att de har arbetat in, och jag är ganska nöjd med hur det ser ut i dagen. Jag ser Steam sitter på högsta plats på podiet där. Jag tror de andra jagar efter den lite, men jag menar, jag tycker inte riktigt illa om längre, men jag kommer ihåg när Origin kom ut och sa, varför ska vi ha Origin? Jag tyckte Steam är allt jag behöver. Behöver inte ha något mer. Usch, fy bort med att nu känner jag mig rätt okej med att de andra existerar. Även om jag inte använder dem så mycket, så känns det med att ja, men de gör sin grej och de är åtminstone kompetenta på en grad som inte Games for Windows Live. Så att... om det är så att det finns ett spel som säger att det här finns bara på Origin, ja, men då har jag inte så mycket emot att jag får väl försöka komma ihåg mitt gamla lösenord och få resetta lösenordet och logga in på Origin och skaffa spelet. Så att... det är inte farligt. Det man ska tänka på lite här, tänk vilka möjligheter vi faktiskt har idag. Ja, det är ju så. Alltså egentligen, det är klart, för 5 år sedan när till exempel Uplay kom, då klagar ju folk såklart, varför ska vi, precis som de här argumenten. Men idag, de trissar ju på varandra så mycket. Ja. Och det kommer ju hjälpa oss. De håller ju varandra i check. Att, jag menar, gör Origin något tokigt, så som Origin såg ut från början. Precis. Det fick, eftersom att Steam fanns där som en parallell som visade att så här gör du bra, titta vad Steam gör bra, vad de gör dåligt. Då, de var ju tvungna att ändra sig, för annars så går ju, finns det bara ett alternativ, då kan man ju klaga på och säga att det här är skit, men det är det enda alternativet vi har, så vi måste sitta vid det. Men finns det ett annat alternativ, så att det här är skit, ja, men då går vi till det som är bättre. Så då måste de ju fixa det, annars så går de ju under. Ja, och sen nu när de har trissat på varandra liksom, med till exempel när Origin skaffar den här Great Game-garantin. Det vill säga att du kan lämna tillbaka digitala köp inom 7 dagar. Det tog ett tag, men sen så hade vi det på Steam. Liksom. Jo. Och det är liksom, den här utvecklingen är så jävla rolig att se. Och nu har ju till exempel Origin, den har inte bara EA-spel. De har från massor med andra förlag där. Jag tror nog att vi som i den här tiden nu, så är det ju jävligt bra faktiskt. Vi kan välja och vraka bland spelen, och många gånger så är de någorlunda optimerade mot sin plattform, alltså mot klienten. Sen om spelen optimerar sig, det är en helt annan fråga. Men i regel så idag när det kommer ut ett spel som till exempel på Uplay, då är det väldigt optimerat och klart för plattformen. Det är inte som att den kommer hoppa ur klienten eller du kommer ha något problem med UI liksom på det sättet. Utan det flyter på bra. Och jag tror att tittar vi in i framtiden, kanske 5-10 år, så kommer det ha hänt väldigt mycket på de här plattformarna. Så na, jag tycker det ser jävligt roligt ut faktiskt, att leva nu och se vad som kommer skall. Jag är glad över att allting existerar. Ja. Jag tror att livet skulle vara betydligt mycket mer omständigt utan dem. Precis. Men för att gå filosofiskt, skulle det vara mer belönande om du fick kämpa mer för värda spel? Jag kommer ihåg på den gamla goda tiden när vi laddade ner spel då vi var dåligt betalda, tänkte jag säga, då man inte fick betalt, då man studerade eller liknande och man var lite rebellisk. Vi sålde våra själar till djävulen. Men det här att då det inte var simpelt att ladda hem en illegal kopia av ett spel och bara spela, utan du var faktiskt tvungen att ha de här mounta imagefiler och koppla ur ditt internet och sen så gå in i vissa hostfiler och ändra en IP-adress så att den pingade tillbaka på sig själv och patcha saker och gå runt och ändra, lägga in speciella filer och köra. Så att ja, då var du nästan som en som jobbar som med IT och liknande nu, så det skulle nästan vara dyrare för mig att göra en sån konfiguration för en kund än att köpa ett spel, så att ja. Jag tror, tillgänglighet. Jag kan nog ganska med ganska stor sannolikhet säga att jag skulle inte äga, eller jag skulle inte ha 245 spel i mitt vanliga bibliotek om jag var tvungen att ladda ner dem eller äga dem på skiva eller något sånt där. Bara. Tänk om du hade 5 spel istället, men jobbet för dig att få igång de 5 spelen var så stort att du faktiskt njuter av varje spel och får ut mycket mer. Jag tror jag skulle njuta av det mindre om det var så omständigt att hålla på. Jag vill ha streamlining, jag vill att sådär liksom ska det funka. Det är där... Och patcha sig självt gör det. Bortskämd. Ja. Här, men... Vilken tid vi lever i. Ja. Mm. Där, över till dig, norsken. Yes, vi tar och rundar av våran veckans diskussion. Jag hoppas att ni som lyssnade fick ut någonting av det, ifall vi snurrade runt ämnena som vi brukar göra och hamna på en helt annan femma. Men med det sagt så tar vi faktiskt och går över till övriga nördämnen. Men innan Max ska få gå lös så vill jag slänga över till Fredrik då du gästade Mario och jag idag. Ja, just det. Mm. Ja, jag tänkte bara, det var lite kul bara att belysa lite snabbt på det. För jag satt ju faktiskt där med de här härliga killarna och lyssnade på dem medan de pratade. Och faktiskt själv pratade lite ord då och då. Det kändes, du vet när man lyssnar på något väldigt länge och sen så plötsligt så är man där i det. Det fanns ett par tillfällen när jag satt och lyssnade och tänkte, ja fan det här var ett intressant samtal, det här ska jag lyssna på. Kom på mig själv, men vänta, jag kan ju prata med glömmer att du är med i en podcast och inte lyssnar på en podcast bara. Ungefär så, du vet, man har hört röster så länge och det var ju fortfarande att jag bara hörde deras röster. Så det vart lite så, men det här avsnittet kommer ut nu i veckan på tisdag, det är avsnitt nummer 39. Ja, och ni får rätta mig om jag har fel där ute. Men det senaste avsnittet, vad gäller den 15 oktober som vi spelar in det här avsnittet nu på tisdag. Så där skulle jag ju säga, ta och lyssna lite på det. Lyssna på det och se hur lite Fredrik kan om Nintendo. Ja, jag var väldigt... Ja, de pratade om Pokémon och jag satt där och försökte så gott jag kunde. Tack och lov är de väldigt duktiga på det där. Så det var bara att sitta och ja, lapa i sig helt enkelt. De har klippt runt dina vadå? Pokémon, vad är det? Vad är det för jävla skitspel med så små jävla... Vad är det för strunt? Hur kan man? Nej, tog du fram mobilen och kollade på Pokémon Go och du bara, det står väl vad de heter för någonting så jag kan säga någon Pokémon. De frågar faktiskt, för det har ju kommit en ny generation av Pokémons nu, alltså, här i juni. Okay. Och då var en fråga, av de nya generationen, vilka Pokémons tycker vi ser häftigast ut liksom, typ. Men jag hann faktiskt kolla upp det. Ja, och det var den fråga som de tog fram då i stunden. Vänta. Notera här nu. Du hann komma på det. De kommer klippa bort 10 minuter för att sitta förbrit och letar upp. Vad heter de för någonting? De frågar varandra först här för mig. Så jag hann ju... Fuska lite grann. Du bara, shit. Google! Ja, nej, det var jättekul. Det var jättekul. Är det därför det är massor som är Pokémon-länkar här? Mm. Massa men Fredrik, Pokémon-länkar och Mario, ja. Alltså, det är inte... Du, apropå okay. Rule 34, lyssna på avsnittet, för det stämmer faktiskt. Och du, Danny, som på din dator satt jag ju spelade in där. Nej, vad har du gjort, Fredrik? Nej, det kom faktiskt upp Rule 34 angående en Pokémon som har kommit ut. Och, kommer jag vara nöjd att rensa min dator här nu? Var du ni får rensa internethistoriken, ja. Ja. Ni får lyssna på det här avsnittet av Mario och jag som kommer ut nu på tisdag. Avsnitt 39 tror jag det. Och vet ni inte vad Rule 34 är så är du inte gammal nog att lyssna på den här podcasten. Mm-hmm. Så är det. Yes, men ja. Liten plugg där för Mario och jag med Fredrik som gäst här nu framöver. Och ja, jag är väldigt reserverad dock i den. Jag håller mig tillbaka. Han är med även ifall ni inte hör han. Precis. Och med de orden så lämnar vi över till Max som kommer gå lös nu och jag kommer luta mig till... Vänta. Sådär, nu har jag lutat mig tillbaka och Max går lös på om Final Fantasy Fanfest. Ja, det var inte mycket att säga. Det var rätt okej. Och då går vi vidare till lyssna mejlen. Stopp nu. Jag har lagt undan. Jag vill gå iväg och laga middag eller något sånt där under tiden. Jag hoppas att ni har ungefär en timmes lucka nu där vi kommer att djupt analysera alla nya annonserade grejer till Final Fantasy 14 här. Så att, så det är massa. Men hur mycket kan de annonsera till ett spel egentligen? Nej, det var faktiskt inte. Det var väldigt roligt event som man fick se lite. Det är 2 dagars event. Under inspelningen nu så pågår det fortfarande. Men jag kommer nog tillsammans med Lotta. Vi satt igår kväll, men de började ju klockan 8:30 någonstans tror jag de började, och sen höll de på i nästan 12 timmar eller något. Så att jag tror att de slutade med en pianokonsert live av in-game-musiken. Och in-game-musiken är ju i kvalitet med tidigare Final Fantasy, skulle jag vilja säga. Det är en annan känsla på det, men musiken är uppe där bland mina absolut favoriter. Och då hade de en pianokonsert då mellan typ 5 och 7 på morgonen, för att de har nämligen eventet pågår nu i Paris Hotel och Casino i Las Vegas. Ooh. Så har de eventet, och de utannonserade ju det första de gjorde. Producen kommer upp och han blir så överrumplad av supporten. Final Fantasy 14 ligger just nu, om jag inte missminner mig helt, ligger nu 2 som det mest spelade MMO:et efter World of Warcraft i concurrent user, som man säger så. Mm. Och de har ju som sagt det här är deras andra fanfestival som de håller i. Det kommer hållas 2 till. Nu var det den i USA då, i Las Vegas. Det kommer hållas en i Tyskland, och sen kommer det hållas en tredje i Japan som de slutar på där. Men de annonserar ut lite saker som den nya expansionen. Det blir Final Fantasy 14:s andra expansion. Den heter Stormblood, också kallad då 4.0 som de kallar det. Och lite så roligt som sagt, han blev väldigt överrumplad i början. Han kommer ut och har förberett sitt tal. De är japanska utvecklare allihopa, så att tala engelska kan vara en liten kämpig grej i sig själv. Så de är lite nervösa. De är inte speciellt, producern för det här är inte speciellt mediatränad. Han var speciellt inte där på förra eventet, men nu har han ju blivit. Han har ju stått fram mycket på scen och så, men fortfarande sån här stor publik så kommer han av sig lite. Och jag tycker det är väldigt, jag tänkte säga väldigt kul att se, men det man känner sig mer nära, för att det är verkligen inte en spokesperson som de har satt upp där som ska hålla sig till PR, utan det är mycket mer levande. Jag menar, han skämtar lite med sin översättare också där och så, och har som sagt tränat lite ett engelskt tal, ska komma in där på scenen och säga liksom, "Welcome to Final Fantasy Fan Festival 2000 och så blir det paus. Han säger så här, hur säger man 2016 på engelska? De fryser den i, och publiken får komma och hjälpa honom. Alltså, tack, ursäkta, ni är så många och jag är så glad att se er att jag glömmer bort liksom, mina repliker jag har tränat in. Så att det var väldigt, om Lotta hade varit här så kallar hon det för söta japaner som var på scen skulle presentera. Det är, och de bättre hade än de konstiga japanerna som vi fick se på E3. Söta så japaner. Det fanns allt på scen. De hade fram på scen sen efter att man annonserade ut den här nya expansionen och sådär, så tog de upp lite folk. De tog upp sound directorn och en som var deras battle designer, en ledare av monsterteamet de kallar det. Han som designar boss battlar då, liksom dungeons och liknande i Final Fantasy 14. Och han som designar bossar, han var jättenervös att komma ut på scen. Han lät ju lite som en gammal japansk man för att han darrar på rösten. Så att han försökte verkligen att tala engelska en hel del också, var väldigt duktig. Så det var en verkligen så här, titta vad han försöker. Han var så duktig. Jag ger honom applåder. Och det var inte så här cringe. Nej, det var faktiskt vissa grejer var cringe, men det var cringe på roligt sätt. Okay. Det var inte ett cringe som man brukar få att säga att det där, nej, du har inte liksom E3 personer som står och fejkar och ska spela spel på scen och good job man, yeah thanks, let's drink beer. Utan det var wow. Det är väldigt mycket så här Xbox-stereotyp. Det där var den amerikanska spelindustrin, hör man ju där ju. Men det här hade de hade det var väldigt, det kändes ganska naturligt att, och så speciellt också när producern försöker säga så mycket som möjligt, för han är ju så glad att folk tycker om hans spel. Han säger att han vill ju, jag vill berätta allt för er vad jag planerat, men PR-teamet kommer döda mig, bokstavligen talat döda mig, och är jag död då kan inte jag släppa expansionen. Ja, det är lite svårt ju, kanske. Men han gjorde en väldigt bra hint, om man säger. Han, under viss sektion så tyckte han, nu är det lite varmt här inne när vi ska tala om nya klasserna, så att jag måste ta med den här liksom luvtröjan, och så har han t-shirt på mig under. Och jag vet ju, han är ju fan av DC Comics och Batman och liknande, och nu har jag ju sett på Marvel också och såg den här Civil War, den tyckte han ganska om, så att förra fanfestivalen så hade han en Batman-tröja på sig. Nu hade han en Scarlet Witch-tröja på sig. Mm-hmm. En av klasserna som släpptes förra expansionen var The Dark Knight. Och han hade då en Batman-tröja, och nu hade han en Scarlet Witch, och det spekulerat på att en Red Mage kommer släppas som klass nu, och med Scarlet Witch så är det typ confirmed. Mm. Confirmed inom citattecken. Ja, och han sa det. Det var, du skulle ha hört hur mycket publiken buvade över när han sa att, ja, och vad är ni intresserade av? Och alla skriker jobs! För det är ju klasserna då som man säger. Att det här kommer upp en slide, new jobs? Frågetecken. Så att det var så förutsett vad folk vill ha, och han tar av sig tröjan och säger, jag kan tyvärr inte säga någonting om jobben, och alla, nej! Det var en väldigt levande interaktion med publiken, och så. Oh. Och de gick igenom lite det som blev mest hyllat under den där keynote-grejen hade. De gick igenom att det kommer vara nya områden, kommer se ut så här häftigt, och det kommer vara nytt gear såklart, det var intressant, och nya områden, nytt gear, öka level capen 10 och allt, och sen sa de att vi kommer utöka inventory space, och hela publiken exploderar i applåder och tjut och glad, och sen så liksom lite mer vidare, så det här kommer ta ett tag, för det här kommer ändra hela vår serverinfrastruktur, vi vet att ni vill ha det här, så vi tänker ta mycket av det profit som vi har fått och faktiskt uppgradera för att kunna göra det här. Det är ett mycket svårt problem, men vi tänker jobba på det och ha det till expansionen, försöka ha det redo. Och även då till expansionen så kommer de droppa PlayStation 3-supporten, vilket fick en annan hel höger med applåder av någon anledning. Så det var de två högsta punkterna. Det var inventory expansion och att de droppar PS3-supporten. Och visst, jag förstår, för att PS3 är lite, den har ett par år på nacken nu, och det börjar bli svårt att försöka optimera content till den. Det ska inte vara tydligen, det är rekommenderat att köra på en PS4, och de var även så snälla, de sa att expansionen kommer inte ut förrän tidigt 2017 under sommaren, tidig sommar 2017. Och tills dess så kommer de ha en kampanj där du kan gratis uppgradera din PS3-version av Final Fantasy XIV till en PS4-version. Det är så att allt du behöver göra är att köpa en PS4. Så att... Ja, jo, precis. Det är den billigaste. Ja, de sa det. Att det är inte så farligt. Men det var kul och som så. Och då är det bra, för att då fokuserar de mer framåt på sånt här. Så de hade lite intressanta grejer där. De hade en bra diskussion på hur de designade alla bossmonster encounter. Hur de hade en regel på att han som designer skulle sitta där, och kan inte han förklara ett intressant bossfight på 60 sekunder eller under och ha de andra intresserade, så är det bara scrappa idén direkt. och gå vidare och så att de känner att ja, men jag ska kunna förklara för dig att under 60 sekunder så ska du vara intresserad. Ja, men det här låter lite sant. Ja, men det vill jag prova. Har du inte den känslan, då är det bara back to drawing board, för att då är antingen idén dålig så att det spelar ingen roll hur mycket du polerar den, den kommer inte fungera ändå, eller så är den för komplicerad för att man ska kunna live in-game gå in och fatta vad som händer och får tycka att det är roligt. För du kan ju se en trailer på någonting men jätteavancerade grejer och du är inte riktigt, ja men jag förstår inte vad man ska göra. Och då är det inte så roligt. Men om du ser att ah, det kommer upp ett monster som slår på en plattform som du ramlar av. Okej, men då förstår jag. Jag ska hålla mig från andra sidan där monstret inte slår ner mig på plattformen eller liknande. Och lite så här tekniska lösningar hur de hade. För de har en... När man slåss mot Leviathan som är en stor vattendrake då. Då slåss man nämligen ute på en plattform ute på havet, och hur den tekniska problemet att de hade designen där, att det vore intressant att ja, när Leviathan kommer upp och slår på ena sidan av plattformen så att hela plattformen börjar välta och tippa, och står du inte vid andra kanten så kommer du att ramla ut i vattnet och dö direkt. Och hur de då skulle lösa det tekniskt sett för programmerarna, alltså, det var bra koncept, men ett MMO är inte riktigt gjort för att stödja allting på så sätt som man skulle vilja. De är väldigt begränsade i den motorn de jobbar i. Så att det de gjorde var egentligen att det plattformen står egentligen still, och det som rör sig i hela världen runt omkring, så vattnet och himlen och alltihopa är det som skiftar sig, medan man egentligen plattformen står still, men det ser man ju inte för att man blir som en optisk illusion nästan när det kommer till datagrafik. Sånt är, jag tycker sånt är intressant att få veta. Ja, ja, men det var verkligen deras, det här, liksom, deras designprocess, hur de hade lite blandat med casual-spelare och hardcore-spelare internt. De försökte ha en person från varje team egentligen gå ihop i en grupp, så att man får liksom verkligen en blick från allas syn, från gameplay, från musik, från produktion, från PR. Verkligen få ihop alla där och spela, och alla tycker att okej, men det här tycker vi är bra, då nu kör vi på det. Vad hade de sen? De hade en cosplay-tävling, så det var rätt bra gjort. Mycket humoristiska och såna här folk som har jobbat på såna här kostymer i ett halvår och kommer dit och ja, det är läskigt vad duktig folk är på handicraft, om man säger. Och självklart så har alla tränat in emotes från spelet som de ska gå upp och göra på scen också. Så de har hög level i performance och crafting alltså. Ja, jo, någon var en crafter och skulle visa hur man sitter ner och craftar. Sätter sig och gör animationerna och säger aha, titta, det är en crafter där, det ser jag. Vissa personer har, eftersom att det är ett dataspel, så kommer vi in på det här onaturliga, jag ska inte säga former, men hur en person ska se ut. Så att vissa personer kanske är lite större än vad de är i spelet, så man kan säga ja, du cosplayar som en sån, men du är i storlek av två sådana. Men bra craftsmanship nonetheless, men det är sånt som kommer upp. Man ser den väldigt blandning av de som har ett väldigt bra cosplay, så finns det de som försöker väldigt bra, som kanske ja, jag ska inte vara taskig, men det finns gott och ont i det hela. Var det några muggle cosplays och chocobo cosplays då? Ja då, självklart. Ja, men det är bra, det vill man se, det är trevligt. Så att det var det. Vad hade de mer? De hade som sagt pianokonserten efter det. De hade lite community event och så att tala. Sen så under dagen idag, som sagt, jag väntade, vi Lotta och jag satt och såg på det igår, och jag tog mig vänta på henne, så kommer vi nog se det tillsammans igen nu, för det sparas ju ändå efteråt. Jag ska nog kanske se konserten. De hade ju en pianokonsert i morse egentligen, men nu under sent på natten så kommer de ha en rockkonsert också, med liveband som ska spela lite musik som heter The Primals som ska köra där. Så där ska vi nog se fram emot. Så det finns fortfarande lite av den där festivalen kvar. Och som sagt, det finns fortfarande mycket mer Final Fantasy i patcher att spela, för nu håller de på och ska diskutera storylinen, hur man nu kommer till det här nya Alamigo, som är den nya kontinenten där bad guysen har ockuperat det stället i 20 år, och hur storyn är att man ska gå dit med Resistance och äntligen befria dem. Men det finns ju de som har vuxit upp där under de här 20 åren, och frågan är, vill de bli befriade och sånt där? Så att det ska bli intressant att ge sig in på den storylinen, för nu är vi klara i Ishgar, där vi var det här nordiska halvalverna som slogs mot drakar och har ett 1000 år långt krig haft med dem. Så att As you do. Mycket skoj helt enkelt. Mycket skoj. Max, måste bara fråga. Kommer de lägga ut streamen någonstans så att vi andra kan också ta del av det? Vet du någonting om det? Jag vet att vi som har betalat en biljett, som köpte en biljett för 300 spänn kommer få streamen ut. Jag vet att delar av den kommer ut fram. Jag tror keynoten, om man själv är där de talade mycket mer nyheter och sånt, kommer komma ut. Men konserterna och det tror jag hålls för de som har betalat. Jag vet faktiskt inte hur det är. Det är så konstigt. Ett Final Fantasy-spel är faktiskt det som jag känner att oftast man har ett MMO så känner man att man betalar en kostnad i månaden. Och tänker så här, ah shit, jag har inte spelat den här månaden. Jag måste sätta mig och spela. Jag känner mig tvång att spela för att jag betalar en månadskostnad. Eller känner att jag måste stänga av den för jag tänker inte spela nu. Jag har haft min månadskostnad på jämnt för att jag tycker spelet är så värt att stödja även om jag inte spelar det. Så att jag har ingen av den pressen på mig. Och samma sak med det här att jag tyckte en biljett, jag hade 300 spänn för att se en online show. Tycker jag är svindyrt egentligen om det hade varit något annat än Final Fantasy. För att då är verkligen de har en sån bra utvecklingsfilosofi och hur de gör spelet och hur trevlig communityn är i denna toxic värld vi lever i online just nu med YouTube-kommentarer och competitive gaming. Så det kan vara ganska, folk kan vara ganska taskiga mot varandra, och Final Fantasy har bland det trevligaste folket jag någonsin bemött, så att det är ett ställe jag vill definitivt bidra till, om jag kan. Men om jag missminner fel, var det inte så att ifall man hjälpte folk i spelet liksom, i introduktionen, så fick man någon fördel eller sånt där? Jag för mig att det var något sånt, eller? Det är ju så att när du till exempel när du betvingas ihop till ett partner och säger att jag ska göra en dungeon, där du oftast är en grupp på 4 personer. Om det är någon person som är och gör den där första gången, så får alla en bonus som är involverade. Just så att du, det, som, så var det, ja. Du som gör dungeonen för första gången får ju en bonus för att du gör den för första gången. Så att då är det ett initiativ att du ska våga faktiskt tala med andra människor och inte känna det här att jag vill inte gå in och spela för alla kommer skrika på mig för jag har inte gjort den här förut. Och det ska vara roligt att se att du kommer in och säger hej, här är första gången jag gör den här, och det kommer upp även ett meddelande på rutan att säga att en eller flera medlemmar i ditt party är här för första gången, och på grund av det så kommer ni få en bonus när ni klarar av den. Tyvärr kommer ni få en bonus, stackars er. Ja, men det är verkligen det att man tänker att de säger bara, hej, ursäkta att jag är första gången, jag vet inte riktigt vad vi kommer förvänta oss, men jag hoppas att ni kan stå ut med mig. Och de andra säger nej, men det är roligt att du kommer hit, det är klart vi får bonus, ja självklart, hellre att det kommer nya personer än folk som har spelat förut. Så att det är väldigt välkomnande på så sätt, för att vara ett MMO också, speciellt som självklart finns det ju idioter i alla spel, men det finns mindre idioter i Final Fantasy 14 än vad jag en trevlig person, vad jag har märkt. Det är nästan som att du vore Lotta i online-miljön när man går in. Ja, det är knasigt. Ja. Men vi kan ju helt enkelt låta det vara sista ordet sagt på om Final Fantasy Fanfest. Det var inte riktigt 3 timmar, men nära nog känner jag sådär. Ja, det är inte slut än. Så att... Ja, det är inte slut än. Så nästa ni får vecka... tuna in till min Final Fantasy-podcast som startar direkt efter Nördliv. Jag klipper på 3 timmar på den här efter vi är klara i... Ja, för jag kommer inte kolla klippet sen. När det är 5 timmars podcast, hur gick det här? Fan, skickar han tillbaka 4 gig-fil för han, nu förstår jag inte riktigt. Det blir så här, när outro-musiken spelar så blir det den här record rip-gäng. Och sen så blir det, nu är det välkommen till Max podcast angående Final Fantasy. Det. Jesus Christ. Ja, men vi tar och rundar av där som sagt. Och vi tar, Robert, vi kör på ett mejl här nu istället. Vi har bara ett mejl. Vi har bara ett mejl, så vi kör på det. Ja. Hej, jag är tillbaka igen och läser mejlen den här veckan. Yay! Sett fram emot det. Hela timmen innan vi började. Wow. Ja, vi har fått ett mejl här från Indra. Hej alla! Ville bara säga att avsnittet med CH var underbart. Fortsätt med dessa underbara avsnitt. Vi ska försöka. Lovar inget. Kommer ni skaffa Infinite Warfare? Ja. Nej. Ni andra två? Vet inte. Jag har inte bestämt någonting så. Alltså, nu fick jag ju precis beten till det. Så vi får se om jag hinner lira något på det. Och göra en titt på helt enkelt, Fredrik. På PS4. Men vad gäller spelet sen? Kanske. Jag vet inte. Själva konceptet har väl inte varit så här super intressant kanske. Men man ska aldrig säga aldrig. Jag har ju bara sett trailern och den såg intressant ut. Ser ut som ett spel som jag skulle kunna spela. Jag är inte så mycket för multiplayer så att det bryr mig inte om, men single player kanske. Vi får se om jag har pengar till det. Troligtvis inte. Fortsätt så här. Jag personligen är ärligt talat inte hypad. Inte ens för Modern Warfare Remastern. Jag menar, det är väl kul och så att det görs för en ny publik. Men för min del så behöver det finnas mer än bara en ny yta. Vilket jag kan förstå. Har man spelat innan så kanske det inte är tillräckligt för att... Ja. Jag kan nog säga att samma stämmer för den kommande Skyrim Remastered också. Väldigt ointressant. Men som sagt, om du äger skiten redan så får du den gratis på Steam. Men nog om det. Tack för en underbar podcast med vänliga hälsningar, Indra. Ja. Tack. Och det var allt från mailhörnan denna vecka. Jag slänger bara med en liten kort sak här vi har på från ett inlägg vi hade här om GTA 5 Online Bikers. Där fick vi en fråga från Anna om när nya bikes. De skriver så här: det kommer bli episk. Kommer ni göra något YouTube-klipp på det? GTA är en sån given titel att spela in på. Hoppas jag ser någonting. Jag vet, de enda som äger spelet är väl du, Max, och du har inte rört det på 100 år. Och Carl som lade upp det här, så du förklarar varför han lade upp det, men att han skulle ta och spela in något klipp här framöver när han är inne och leker lite grann med bikers. Får se när det kommer ut. Jag kan inte svara på när, men att något klipp kommer väl komma upp. I alla fall. Ett videoklipp med Carl när han leker med bikers. Ja, det kan tolka hur du vill. Look forward to it. Låter bättre än vad du trodde. Varför får jag musiken? Vad heter det? Blue Velvet? Eller vad heter det? Klubben? Något sånt. Något sånt. Moving on. Moving on. Yes. Ja, men det är kort och gott vad vi har att gå igenom den här veckan. Har jag missat någonting? Gå igenom listan? Nope. Nej, ser det avklarat ut. Allting är bockat och avklarat sådär. Då gör väl jag den gamla... Jag tar en gammal gubbe, sträcker lite grann på mig. Jag har suttit så still här nu. Då är det dags för avslut, den roliga biten. Och kan jag bara säga så här, om ni vill hitta oss så kan ni gå in på www.nordlivpodcast.se, alternativt nördliv.se. Där kan ni hitta allt om oss, våra nya inlägg, recensioner, hårdvara, spel, you name it. Ibland någon krönika när Fredrik har skrivit den. Det kan väl komma ut lite fler saker framöver sådär. Ni hittar det också på iTunes. Där hittar ni alla våra saker, alla delar. Även den här kommer komma ut där. Det skulle vara väldigt kul om ni kunde lämna ett betyg eller skriva en rolig kommentar. Helst rolig kommentar tycker jag personligen. Men att betyg är också kul för att det, liksom, det tar ju visa liksom att folk tycker om det. Kommentarer är bara kul att se vad ni har att säga. Sådär. Om ni vill nå oss så kan ni skriva till info@nordlivpodcast.se, alternativt förnamn och sen @nordlivpodcast.se, så kan ni skriva direkt till oss och säga att varför är Robert tillbaka, för han låter ju så sur och gubbig. Tror du jag har fått några mejl där nu? Jag vet inte, du är aldrig inne i din jävla mejl ju. När skaffade vi de här mailadresserna? Typ 2 år sedan. Jag har inte tittat min mailbox på 2 år, tror jag har fått någon mail. Det har du säkert. Intressant, ska in och läsa. Det är flera mejl som bara, varför svarar du inte för? Jag vill prata Final Fantasy med dig. Och... Ja, du måste ju in och tala direkt. Det här bra, ja, så det ska göra får ett svar 2 år senare. Så här. Ja! Hej, ursäkta för sent svar. Jag satt upptagen på tunnelbanan på vägen hit. Men nu är jag här så att... Nej, ditt svar skulle vara, sorry, jag har suttit fast i Final Fantasy 14 senaste 2 åren. Sådär. Du förstår det här, du får bara tillbaka. Jag vet. Jag har levt i en annan värld. Jag har levt i en annan värld. Har ni sett Sword Art Online? Det var typ så. Åh, oh, gud. Jösses. Ja, du ska få avsluta, Danny. Ursäkta att jag avbröt. Det är lugnt, Max. Det är bara kul när du är med och liksom tar det. Ja, fortfarande. Jag tycker det är kul när du är med. Det blir en helt annan vibe på våran podd när du är med. Du är så oberäklig. Ja, men jag äger ju en sån, så att det är klart. Ja. Med de orden så får vi tacka för oss. Och så synes vi till nästa vecka. Säg hej då nu allihopa. Hej då! Bye! Toodaloo.